तीखी अदा से तेरी चटकने लगे अटकने लगे इरादे मेरे लहगी लहगी लटों से तेरी उलझने लगे सुलझने लगे है वादे मेरे तीखी तीखी अदा से तेरी चटकने लगे अटकने लगे इरादे मेरे लहगी लहगी लटों से तेरी उलझने लगे सुलझने लगे है वादे मेरे दरिया न सही तू चाहत का दे दे ना मुझे बस एक कतरा तिनका मेरे दिल का करता है तुझसे दुआ मेरी मन्नत तू तुझको है तुझसे मांगा मेरी मन्नत तू तुझको है मौला माना मेरी मन्नत तू तुझको है तुझसे मांगा मेरी मन्नत तू तुझको है मौला माना मेरी मन्नत तू मेरी मन्नत तू मेरी मन्नत तू तुझसे मा